नहीं नहीं उर्दू में ही। हाँ समझ नहीं आएगी तो बाद में तर्जमा कर दें, लेकिन बाद में पहले उर्दू में इनको सुनाने दें। जी शुरू करें। वालेकुम अस्सलाम। जब मैं कालिया में था तो मेरा साथी बहुत लतीफ़ा सुनाया करते थे, तो उनमें से एक छोटा सा लतीफ़ा, तो एक आदमी वो एक ख्वाब देख रहा था, ख्वाब जाते थे ख्वाब में आया कि वो आसमान आसमान तक वो क्या है उड़ता है, तो यहाँ तक कि वो बादल बादल तक खोल गया, तो वो बादल में चलते फिरते थे, वो बादल के ऊपर वो चल सकता, तो चलते चलते चलते वो बादल से कुछ क्या है नूर नूर निकला, तो वो नूर देखना चाहता था, बस वो फरने लगा वो बादल में, जैसे वो फरने लगे थे वो बहुत ये नूर निकला, फिर और गैरत हो गया उसका, और वो फरने लगते अचानक अचानक उसके बाद नूर नहीं निकला, लेकिन एक हाथ ऐसे निकला था, एक हाथ तो उसके उसके चेहरा पे कंपर मार इस तरह दौड़ दे सब, फिर वो बेदार हो गया, तो फिर जब वो बेदार हो गया तो फिर उसके पास उसकी बीवी है, तो फिर तो बीवी ने कहा आप मैंने आपको देखा इस तरह क्या कहते हैं यहाँ पढ़ते मैंने मैंने ये सोचा कि आप कुछ नया स्टाइल दिखा रहे हैं समझते हैं, यो कमरा में था मियां बीवी की बात में ही मतलब सोते सोते कुछ शरारती कर रहा था जी कर देते हैं तर्जमा कर दें जी तर्जमा। ये उर्दू जापानीज है नहीं नहीं अच्छी उर्दू है seorang suami dia mimpi katanya ada joroknya juga mimpi dia terbang ke langit di dalam mimpi itu sampailah di awan, dia naik ke awan itu berjalan-jalan di awan, namanya juga mimpi gitu kan, ketika di awan dia jalan-jalan gitu lihat ada cahaya, dia penasaran gitu, cahaya dari mana ini asalnya gitu kan, dia mendekati cahaya itu, dia penasaran, dia bukalah si awan tadi, dari mana asalnya cahaya ini gitu kan, lalu makin kencang cahaya itu tadi, makin bersinar gitu kan, dia semakin buka lagi ke dalam terus cahaya itu, taunya malah apa muncul tangan dari sana dari lubang itu, menamparnya plok gitu kan. Ternyata itu tangan istrinya. Habis aku lihat kamu dari lagi tidur nakal terus katanya. Lagi mencari sesuatu. Lanjut. Itu cerita dari sobat di Kadian, sobat beliau. Tidak perlu ditafsirkan kan itu. Nanti Anda pun jangan-jangan mimpi begitu juga kan. Inhone jo latifa sunaya hai usme ek lafz istemal kiya tha khwab. Tadi beliau mengatakan khwab. Ye likha to isi tarah jata hai lekin padhte hue hum isme waw nahi padhte. Tapi kita tidak menyuarakan waw-nya. Basdafa log bhi sunate waw. Khwab darkhwast. Darkhwast nahi. درخواست ٹھیک نہیں اچھا بکواس ٹھیک ہے بکواس ٹھیک ہے ख्वाब ठीक नहीं। अच्छा अच्छा, इसे ख्वाब ख्वाब ख्वाब लिखते ऐसे ही है, लिखना है तो इसी तरह लिखना है, लेकिन पढ़ना ख्वाब है। ख्वाब दिहिलांकन बुनि वाउनि, इसी तरह ख्वाहिश नहीं है, ये ख्वाहिश है। ठीक है, इनके लतीफे से हमें एक नया उर्दू फायदा पता चल गया कि ख्वाब नहीं ख्वाब, ख्वाहिश नहीं ख्वाहिश। एक और लफ्ज जो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी इस्तेमाल किया है, ये फारसी का लफ्ज है और उर्दू में इस्तेमाल होता है, ये कवेश लिखा हुआ है। कवेश यानी भाषा फारसी तभी दिगुनाकन लंबा, इसमें भी वाव नहीं पढ़ी जाती, इसको खेश पढ़ते हैं। खेश, खेश का माना है रिश्तेदार, क़राबत, ये फारसी लफ्ज है, क़राबत कलवारगा, इसका माना है रिश्तेदार। कल हुजूर ने अपने खुतबा जुम्मा में एक शेर पढ़ा था, ये शेर हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का है। तिलम खुतबा कमारिन हुजूर menyampaikan satu syair, मुझे खुशी हुई कि एक दोस्त ने कल इसे याद किया था और फिर मुझे सुनाया था। Saya sangat senang mendengar ada satu di antara tuan-tuan yang memperdengarkan kepada saya nazam ini. Dia mengatakan, katanya huzur bersabda mengenai nazam ini dalam khutbah kemarin. Kita akan hafalkan dan galiyan sunkar dua do, paake dukh aaram do, paake dukh aaram do, galiyan sunkar dua do, galiyan sunkar dua do, paake dukh aaram do, paake dukh aaram do, ibr ki aadat jo dekho, ibr ki aadat jo dekho, ibr ki aadat jo dekho, ibr ki aadat jo dekho, kibr, kibr ki aadat, tum likhao inke saath, गालियां सुनकर दुआ दो, गालियां सुनकर दुआ दो, पाके दुख आराम दो, पाके दुख आराम दो, इब्र की आदत जो देखो, इब्र की आदत जो देखो, तुम दिखाओ इनके साथ, तुम दिखाओ इनके साथ। गालियां लफ्ज़ ये जमा है, इसकी वाहिद है गाली, इसका मतलब है किसी को बुरा भला कहना, चचियान माकियान आती है, किसी के बारे में गलत बात कहना, mengatakan sesuatu yang buruk mengenai orang lain। अमूमन जब दो लोग झगड़ते हैं तो बालोकात वो साथ एक दूसरे को गालियां भी दे रहे होते हैं। Ketika dua orang berantem bertengkar biasanya saling memaki। आज हमने जो पेशगोई पढ़ी थी, nubuatan yang kita baca tadi, kita lihat Lekram juga bermulut kotor kepada Rasulullah SAW dan biasa memaki Rasulullah SAW, yang karenanya Allah Ta'ala memberikan akhir kehidupan yang buruk kepada Lekram. तो गालियां का लफ्ज आप समझ गए हैं, सुनना आपको पता है, सुनना सुनना सुनना तो अंतवान का आती है, दुआ दुआ आपको पता है, दुआ दुआ देना क्या होता है, apa artinya doa देना, किसी के लिए दुआ करना, berdoa untuk orang lain, seseorang, किसी के लिए दुआ करना। तो हुजूर फरमा रहे हैं कि लोग आपको गालियां देंगे, हुजूर bersabda orang-orang akan memaki engkau, लेकिन गालियां सुन के आपने उनको क्या कहना है, tapi jika kalian mendengarkan cacian apa yang harus anda katakan, doakanlah orang itu। आमतौर पे तो कोई किसी को गाली दे तो वो भी चौबन गाली देता है, pada umumnya orang jika dimaki dia jawab lagi dengan makian, बुरा कहे तो वो उसको बुरा कहता है, dia balas dengan yang sama, लेकिन हमारे लिए ये तालीम नहीं है। tapi itu bukan ajaran yang diberikan untuk kita. Hamare liye ye taleem hai ke koi aapko galiyan de to usko jawab mein dua deni hai. Jika dimaki maka jawablah dengan doa. Galiyan sunkar dua do. Galiyan sunkar dua do. Maar ke dukh aaram do. Maar ke dukh aaram do. Koi aapko dukh de. Dukh de. Jika ada yang menimpakan kesulitan, menyakiti engkau, koi aapko dukh takleef de to aapne usko aaram dena hai. Sebagai balasannya, balaslah dengan memberikan ketenangan kepada orang itu. Aapne usko dukh takleef nahi deni. Jangan membalas dengan disakiti lagi. Kibr ki adat jo dekho, kibr kehte hain takabbur ko. Kibr takabbur? Takabbur Indonesia mein bolte hain. Ji. Adat kehte hain jo cheez baar baar karta hai. Hamare bhi adat ka use hota hai. Ye arbi ka lafz hai a ye dal ya ain alif dal. Eid ka lafz bhi isliye Eid hai ki wo har saal aata hai. Kenapa disebut Eid? Karena setiap tahun datang. Baar-baar aata hai. Berkali-kali. Adat us cheez ko kehte hain jo banda baar-baar karta hai. Adat juga sesuatu yang dilakukan berkali-kali, ada kaitannya dengan Eid. Baar dosto ko class mein sone ki adat hai. Ada sebagian kawan-kawan yang adat beradat tidur di kelas tuh ya. Baar dosto ko baar-baar toilet jane ki adat. Sebagian kawan kita ada yang terbiasa pergi ke toilet. Jo kibr ki adat jo dekho dekho dekhna. Jika kalian melihat kebiasaan takabur, jika ada orang yang bersikap takabur di hadapan engkau, jangan balas dengan ketakaburan lagi. Tum dikhao, dikhao, kehte kisi ko koi cheez uske samne karta hu, dekh le. Dikhao, perlihatkanlah. Rendah hati. Agar aap takabbur dekhen to aapne takabbur nahi karna balki uske samne aajzi dikhani hai. Jika melihat ketakaburan, jangan balas dengan ketakaburan lagi, melainkan kerendah hatian. Uske samne inkisar dikhana hai. Inkisar ye bhi arabi se nikla hai. Inkisar pun bahasa Arab. Iske kuch aur alfaz bhi urdu mein istemal hote hain. Di dalam Urdu juga digunakan. Jaisa kehte hain munkasirul mizaj. Munkasirul mizaj. Mizaj ko jante hain? Tabiyat. Tabiyat. Sifat. Munkasirul mizaj aise bande ko kehte hain jo naram tabiyat ka ho. Yani orang yang bertabiat lembut. Jo aajzi wali tabiyat ka ho. Rendah hati. Benda superman hoke bhi aajzi ho sakta hai. Ho sakta hai ke nahi? Ya matlab superman aajiz. Aajiz. Mungkinkah seorang superman rendah hati? Ho sakta hai. Aajiz. Aajiz. Rendah hati. Merendah. Aajiz itu sama ke nahi? Mungkin seorang superman bersikap rendah hati. Ya. Dino ke naam humne kuch yaad kiye the, main zyada zor abhi pe nahi de raha, sirf thodi si dohrai kar deta hu. Saya hanya merepeat saja. Jumma, Jumma, Hafta, Hafta, Itwar, Itwar, Somwar, Somwar, Mangal, Mangal, Jumma, Jumma. Itwar, Somwar, Mangal. Ji, koi sawal ho Urdu ke bare mein? Ada pertanyaan mengenai Urdu? Bahut sawal hain. बुधवार मंगल के से अगला दिन होता है। कोई सवाल नहीं। वेडनेसडे बुध कहते हैं उर्दू में सिर्फ, हिंदी में अभी पढ़ेंगे कितना खान पजरे नहीं आती, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता। हमारे सरफो नहव के टीचर हमें पढ़ाने के लिए जब आए, ketika dosen kami di Rabwah datang untuk mengajarkan sorof nahu kepada kami, jamia mein hum dusre saal mein the, kami sedang di kelas 2 tahun kedua, unhone aake kelas mein sarfo nahw ki tafseel hame batayi, beliau mengajarkan berkenaan dengan sorof nahu secara detail, ke ye wo ilm hai jiske hum zariye hum ye seekhenge ke arbi zuban ke alfaz fikre kaise bante hain, ini ilmu kata beliau yang bagaimana kata dari bahasa Arab ini bisa muncul berawal, aur ye padhne ke baad hum is qabil ho jayenge, sehingga setelah mempelajari surah nahwu ini kita akan mampu ke Quran Majid ki ayat ko hum zyada behtar taur par samajh saken, kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quran dengan lebih baik lagi nanti jika kita sudah belajar, koi lafaz kyun aur किस वजह से इस्तेमाल हुआ है, kenapa kata ini digunakan dan untuk apa, और किस तरह के माने दे सकता है, ये तफसीलात भी हम समझ जाएंगे, bagaimana kita memberikan arti dan rinciannya seperti itu। अरबी में जब आप सरफ व नहव जानते हो, jika anda memahami sorof nahwu, तो एक फिक्रे के मुख्तलिफ टुकड़ों को, satu kata di dalam berbagai potongan-potongan, कवायद के लिहाज से बयान करने को तरकीब नहवी कहते हैं, disebut tarkib nahwu dalam memotong-motong tadi। मैं उनके सामने ही बैठा था, saya duduk di depan beliau pada saat itu, मुझे जाने क्या शौक चुराया, क्या शौक आया, bagaimana saya bisa senang sekali saat itu, hobi benar, कि उनके बाद मुकम्मल करते ही मैंने अर्ज की, बात उन्होंने बात मुकम्मल कर ली जब, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, setelah beliau selesai menerangkan lalu saya meminta kepada beliau कि आज हमें सूरत फातिहा की तरकीब नहवी करा दें, tuan tolong surah al-fatihah di tarkib secara nahwu kepada kami hari ini, halanki unhone hame saal bhar padhana tha phir humne is qabil hona tha, padahal beliau akan mengajarkan sepanjang tahun nanti baru kita akan paham setelah setahun itu, wo meri taraf dekhkar muskuraye, beliau melihat kepada saya lalu tersenyum, aur garajdar awaz mein bole, dan berkata dengan suara yang menggelegar, abhi kam sin ho khodoge ye dil mera, abhi tum chote ho, kamu masih kecil baru dimulai pelajaran sarnao gitu kan, mera dil leke kahin gum kar doge, kamu masih kecil tapi satu persatu hatiku kamu mau hilangkan ya, tumhare liye hi rakha hai le lena jawan hokar, ke ye dil maine tumhare liye sambhal ke rakha hua hai, hati ini aku rawat mau kupersembahkan untuk kamu, जब तुम जवान होगे तो फिर ले लेना, jika kamu sudah dewasa nanti silakan ambil, अभी गुम कर दो, hari ini kamu hilangkan gitu, baru saja dimulai sudah minta surah al-fatihah macam-macam gitu, मुझे ये शेर याद रह गया था, saya selalu ingat syair ini gitu, अभी कम सिन हो खो दोगे ये दिल मेरा तुम्हारे लिए ही रखा है ले लेना जवान होकर, मुकर्रर ये इन्होंने लफ्ज बोला है मुकर्रर, किसी को पता है इसका, रिपीट करना मुकर्रर, मुकर्रर एक मुकर्रर और भी है, मुकर्रर तकरीर करना, तकरीर का लफ्ज समझते हैं, स्पीच करना इंडोनेशियन में जी, तकरीर या पिदातो, नहीं पिदातो बता देना इनको, तकरीर पिदातो मुकर्रर कहते हैं तो पंचरामा तकरीर करता है, पंचरामा मुकर्रर जिन्होंने पहले दिन दरस दिया था, orang yang menyampaikan daras pada hari pertama. Wo muslim sahib. Muslim sahib. Ye dono acche mukarrir hain. Keduanya adalah mukarrir yang baik. Josh se takreer karte hain. Dengan menggebu-gebu ceramahnya. Lekin baki bhi mukarrir ho sakte hain, lekin ye acche mukarrir hain. Yang lain pun bagus, tapi ini pun bagus katanya yang dua itu. Kim ta? Dino Tahira. Jinnah pehle din diya tha. Tahir sahab. Aur woh muslim sahab. Sultan. Sultan sahab. Yeah, Sultan sahab. Sorry, mujhe naam yaad kam rehte hain. Sahi chapat lo paana maa ilo. Tahir sahab aur Sultan sahab. Mukarrir kehte hain takreer karne wale ko. Mukarrir adalah orang yang berceramah. Ye qaf se hota hai, jo do nukton wali hai. Dengan qaf. Jo qadian mein bhi hai. Qaf qadian. ये मुकरर भी काफ से है, इतु दरी काफ यहां सुतु लागी, सिर्फ काफ का फर्क है दोनों में, ये कादियान वाला है, ये मक्के वाला है, इतु काफ कादियान, इनी काफ मक्का, इसका मतलब है बार बार करना, उलांग उलांग, मसलन हमारे यहां ये एक तरीका है, जिस तरह मैंने आपको शेर सुनाया है, seperti saya sampaikan syair kepada anda, हमारे यहां बहुत से लोग शेर लिखते हैं, di kami banyak sekali penyair di Pakistan ini, aur sheron ko pasand kiya jata hai dan sangat menyukai syair orang Pakistan itu. Nazme aapne dekhi hain, Masih Maud Islam ne bhi likhi hain. Tuan-tuan lihat sendiri bagaimana Masih Maud Islam menulis nazam begitu banyaknya. Hazrat Khalifatul Masih Sani ne bhi likhi hain. Hazur kedua Hazrat Khalifatul Masih Rabe ne bhi likhi hain. Hazur keempat Hazrat Masih Maud Islam ke 5 bacche the. Hazrat Masih Maud Alaihi Salam punya 5 putra, jin mein se 4 ne nazme likhi, 4 di antaranya menulis nazam. Aapki ek beti thi Nawab Mubarakah Begum sahiba, wo bhi nazme likhti thi. Putri beliau Nawab Mubarakah Begum, beliau pun menulis syair. Aapke bete Hazrat Mia Bashir Ahmad sahab, unhone bahut sari kitabein likhi hain. Beliau pun menulis nazam, unhone bhi kuch nazme likhi hain. Aur maujooda sahab ke dada Mirza Sharif Ahmad sahab, dan kakek huzur kita sekarang ini Hazrat Mirza Sharif Ahmad, unhone bhi kuch nazme likhi, beliau pun nulis nazam. Ye aulad dusri beti biwi se thi, putra ini dari istri kedua. Hazrat Masih Maud Islam ki pehli biwi se bhi aapke 2 bete the. Dari istri pertama Masih Maud Alaihi Salam pun ada 2 putra. Jo sabse bade bete the unka naam Mirza Sultan Ahmad tha. Putra sulung Mirza Sultan Ahmad, wo bhi shayari karte the. Beliau pun penyair. Hazrat Masih Maud Alaihi Salam ke susar Mir Nasir Nawab sahab, wo bhi shayari karte. Mertua Masih Maud Alaihi Salam Mir Nasir Nawab sahab pun menulis nazam. Is tarah aur bahut sare buzurgan jamaat ke, banyak sekali orang-orang senior, orang suci dalam jemaat ini, jo shayari karte hain, yang menulis nazam. Quran Majid mein bhi shuara ka zikr hai, dalam Quran pun disebutkan kata syuara, lekin Quran Majid ne ye zikr kiya hai, tapi dalam Quran Majid disebutkan ke baaz shuara be maqsad shayari karte hain, sebagian penyair katanya menulis syair dengan tanpa tujuan, khayalon mein apne mehboob ki baatein karte rehte hain, hanya menulis khayalan-khayalan saja bagi para mehboobnya, aur unme se bahut sare gumrah hote hain, dan di antara mereka banyak yang sesat. Lekin shayari ki ijazat hai, namun syair menyair ini diizinkan, agar aap acche khayalat pesh kare, jika kita menyampaikan pemikiran yang baik, unme sachai ki baatein bayan kare, menyampaikan berkenaan dengan kebaikan, kebenaran, aur logon ko nasihat kare, dan menasihatkan orang-orang. Hazrat Masih Maud Alaihi Salatu Wassalam ne bhi bayan kiya hai, Hazrat Masih Maud Alaihi Salam pun menjelaskan ke baaz auqat hamari lambi takreer wo asar paida nahi karti, terkadang takreer kita yang ceramah kita yang panjang lebar tidak begitu berpengaruh, ya baz logon ki tabiat aisi hai ke wo lambi takreer se koi nasihat nahi pakadte, terkadang ada orang yang sifatnya tidak mendapatkan nasihat dari ceramah yang panjang lebar, kisi baat ko samajhte nahi, dia tidak dapat paham apa dari ceramah itu. Lekin agar wahi baat syair ki surat mein unhe sunai jaye, tapi jika ceramah yang panjang lebar itu disingkatkan dalam bentuk nazam syair, to wo use yaad bhi kar lete hain, dia dapat mengingatnya, और उनको वो समझ भी आ जाती है dan bisa difahami. इसलिए शेर का होना बाज के लिए बहुत फायदा मंद हो जाता है. itu keberadaan syair bagi segelintir sebagian orang sangat bermanfaat. इसलिए हमारे यहाँ अक्सर दोस्त जो शुआरा लिखने वाले हैं untuk itu kawan-kawan kita yang hobi menulis nazam syair wo mil baith ke ek dusre ko sher sunate hain duduk bersama-sama memperdengarkan nazam syairnya di hadapan orang-orang jo MTA par bhi aapne bazukat mushaire dekhe anda juga kadang melihat di MTA kan acara musyairah usse musyairah kaha jata hai disebut dengan musyairah jahan syair apni nazme sunate hain di dalamnya para penyair menyampaikan karya-karya nazamnya itu aur jab kisi ko koi sher acha lagta hai jika ada orang yang menyukai syairnya syair seseorang to wo wah wah karke daad deta hai si penonton mengatakan wah wah ya bazukat wo kehta hai ki ise dobara padhiye kadang si penonton memohon lagi tolong ulangi lagi baca lagi uske liye jo adbi lafaz urdu mein istemal hota hai kata yang digunakan dalam bahasa urdu untuk itu adalah wo mukarrar hai वो मुकर्रर है बुलाने किसी को कोई शेर अच्छा लगे तो वो बुलंद आवाज से कहता है मुकर्रर तो शेर पढ़ने वाला उसे दोबारा पढ़ता है jika dia menyukai satu syair yang disampaikan oleh penyair lalu si penonton yang tertarik itu mengatakan mukarrar tolong ulangi lagi तो ये काफ मक्के वाला जो है इससे जो मुकर्रर है ये वो लफ्ज है jadi kata yang pakai kaf ini अब हम अपना सबक मुकरर पढ़ते हैं kita akan memukarrarkan katanya pelajaran kita yang tadi हां जी आज कौन पढ़ेगा आप पढ़ेंगे उर्दू कोशिश करें माइन सफा नंबर 9 बेटी ने मां से कहा seorang anak perempuan mengatakan kepada ibunya जी पढ़िए अच्छा मैं समझ गया सुनाने लगे लतीफा काफी हो गया लतीफा बेटी ने अच्छा जी ये माइक उनको प्लीज दे ये पाकिस्तानी सूट कहां से मिलता है dari mana tuh anda dapat baju ini kata हां प्रभुआ से प्रभुआ से मंगवाया आपकी वाइफ प्रभुआ की ना बेटी बेटी ने दोस्त मां से कहा अम्मा हमारे खालिफा का हुक्म से हुक्म है का हुक्म है कि कोई दूध में पानी नया मां का फंग मछली ना masih ingat urdu ini koi baat padne mere tarikh ki hai si baat hai kuch saalon ke baad chhod diya jayega ye pad lete hain milaye na milaye na milaye thehr jaye maine bataya tha milana kal इस तरह दो चीजों को जोड़ना मिलाना mempersatukan dua benda या पानी डाला फिर पानी डालें उसको मिक्स कर रहे हैं आप dicampurkan dimixkan या चाय के लिए आपने गरम पानी लिया है उसमें आप लुवाक काफी डालते हैं फिर उसको मिलाते हैं उसको भी मिलाना कहते हैं yeah. air panas dimasukkan luwak lalu dikocek या चीनी डाली आपने पानी में उसको भी मिलाते हैं atau dimasukkan gula, itu pun sama disebutnya milana. Ye haath bhi milate hain. Haath milate. To milana ye hota hai. Beti ne jab maa ne usko kaha tha ki utho aur doodh mein pani mila do, to uski beti ne apni maa ko ye jawab diya, ye kaha. Sang anak menjawab kepada ibunya dengan mengatakan, amma, amma bulane ke liye kehte hain maa ko. Ibu, amma, hamare khalifa ka hukm hai. Hukm kehte hain order karna. Adalah perintah khalifah kita. Hamare khalifa ne ye hukm diya hua hai, ye order kiya hua hai ke koi bhi doodh mein pani na milaye. Jangan ada yang mencampurkan air ke dalam susu. Koi bhi doodh mein pani na milaye. Ji aage padhiye. इसलिए मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊं मिलाऊंगी. समझ आ गया? इसलिए मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी. जी जी पढ़े. माँ ने कहा. माँ, माँ, माँ ने कहा. वैसे लफ्ज है माँ, लेकिन जब बच्चा अपनी माँ को बुलाएगा तो वो अम्मा कहेगा, लेकिन बाज माँ भी कहते हैं. Terkadang memanggil ibunya dengan ma, terkadang amma, dua-dua. अब अंग्रेजी से मुतासिर हो के बाज मॉम भी कहते हैं. Sudah terpengaruh dengan orang barat juga, terkadang bilangnya mom sekarang itu. बाज फारसी से लफ्ज अम्मी भी कहते हैं. Terkadang dari bahasa Farsi अम्मी. लफ्ज अरबी में है. Bahasa Arab और वो उम्मी कहते हैं. उम्मी. बाज उम्मी कहते हैं, बाज अम्मी कहते हैं, बाज मामा कहते हैं. Ada yang memanggil ummi, ammi, mama. लेकिन उर्दू का असल लफ्ज जो है वो माँ और अम्मा है. उर्दू असली अदला माँ अथवा अम्मा. माँ ने कहा, मैं जानती हूँ. खलीफा यहाँ मौजूद नहीं है. जानना, जानना, जानने का क्या मान है? आप आरती हैं? नो. इंडोनेशियन में? जवाब दिया ताऊ. ताऊ. माँ ने कहा कि मुझे पता है, मैं जानती हूँ ये बात. इबू mengatakan saya pun tahu खलीफा melarangnya. लेकिन खलीफा यहाँ, यहाँ मौजूद होना, यहाँ पे होना मौजूद का तर्जमा. नमून खलीफा tidak ada di sini saat ini. यहाँ मौजूद नहीं है कि खलीफा ने ये बात तो की है, मुझे ये सारा इल्म है, लेकिन वो तो यहाँ नहीं है. खलीफा memang mengatakan begitu, saya pun tahu, tapi beliau kan sedang tidak di sini. तुम दूध में पानी मिला दो. Campurkan saja air dengan susu. वो तो देख नहीं रहे, इसलिए तुम दूध में पानी मिला सकती हो. खलीफा kan tidak sedang melihat kita. खलीफा को पता भी नहीं चलेगा. पता चलना किसी बात का इल्म होना. पता चलना किसी बात का इल्म होना. बार बार आएगी तरह. कोई और लतीफा सुना दे इतनी देर में जब वो फ्रेश होके आते हैं. उर्दू में कोई लतीफा सुनाएगा इंडोनेशियन से तर्जमा करके उर्दू में? कोई इंडोनेशियन लतीफा, या मलेशियन लतीफा, या सिंगापुरी लतीफा, या फिलिपाइनी लतीफा, या कंबोडियन लतीफा, या थाई लतीफा? कोई लतीफा नहीं. इन जुबानों में लतीफे तो होते हैं ना? लतीफे तो होते हैं, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहा. किसान लोचुकन banyak kok, nggak ada yang berani katanya. Pata chalna. Pata chalna artinya ilam hona, menjadi tahu. Pata chalna ilam hona. Khalifah ko pata bhi nahi chalega ke wo yahan maujood nahi hai, tum doodh mein pani mila dogi, unhe kaun sa pata lagega. Beliau tidak ada di sini, campurkan saja air ke dalam susu, beliau kan tidak akan tahu. Ji padhiye le kaha. Ladki ne kaha. Ladki ne kaha. Amma khalifah yahan maujood nahi hai. Lekin Allah taala hai. Lekin Allah taala ko bang ladki har jagah maujood hai. Lekin Allah ko har jagah maujood hai. वो तो सब देख रहा है. हाँ जी, देखना आपको पता है. और लड़की ने माँ को कहा, आपकी ये बात ठीक है कि खलीफा यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद है, वो यहाँ भी मौजूद है. Benar yang ibu katakan, khalifah tidak ada, tapi kan Tuhan Maha melihat. Aur wo dekh raha hai ki hum kya kar rahe hain. Dia sedang melihat apa yang kita lakukan. Ji aage padhe. Aap chup kar gaye hain. Tuhan jadi diam, kenapa? Ayo baca lagi. Aap padhe. Allah ki Allah ki ye bas tum kar chup ho gaye. हो गई, चुप होना, खामोश हो जाना. Diam. सारे चुप कर जाएं. चुप होना sama dengan खामोश हो जाना, terdiam. चुपके चुपके. चुपके चुपके. बगैर बोले. Tanpa bicara. आहिस्तगी से. Dengan pelan-pelan. चुपके चुपके. हम पढ़ते रहते हैं. Kita terus. और कुछ दोस्त चुपके चुपके मोबाइल पर खेलते रहते हैं. Ada kawan kita yang diam-diam bermain HP. कुछ दोस्त चुपके चुपके सोते रहते हैं. कुछ लोग चुपके चुपके खाते रहते हैं. सम सबगियन सारे नहीं. Beberapa kawan. Sare nahi, thode se. Kuch. Chup karna. Jab ladki ne maa ko ye baat kahi to wo chup ho gayi. Usne koi jawab nahi diya, use samajh aa gayi. Dia tidak menjawab, dia sudah faham. Sharminda ho gayi. Si ibu menjadi malu dengan jawaban sang anak tadi. Ji aage padhe. खलीफा ने उस लड़की की बताए सुनी बातें बताए सुनी बातें ये सारे लफ्ज आपने पढ़े हुए हैं. खलीफा mendengarkan perkataan si anak tadi. वो उसकी लड़की बापों खुश हुए. खुश हुए, खुश होना, किसी की अच्छी बात को पसंद करना और खुश होना. भाग्य. तो ये जो वाक्या आपने तारीख का पढ़ा है, इसमें आपने एक अच्छा सबक पढ़ा है. रिवायत yang dibaca ini, anda telah membaca yang riwayat yang baik. Urdu ke kuch alfaz sikhe hain. Anda mempelajari beberapa kata bahasa Urdu juga. Aur tarikh ka ek acha waqia sikha hai. Dan tuan-tuan sudah mempelajari riwayat-riwayat yang baik dari sejarah Islam. Ji, koi sawal Urdu zuban ke bare mein? Ada pertanyaan bahasa Urdu? Fuad sahab latifa sunayenge. उर्दू में मलेशियन लतीफा, मलेशियन लतीफा जी, कोई बात नहीं, कोई मलेशियन लतीफा सुनाए। मजहूल बनाने का तरीका, मजहूल बनाने आपके लिए मुश्किल होगा, मैं बयान कर देता हूँ। Akan cukup sulit, tapi saya akan terangkan sedikit. Maksudnya, ye glass hai, isme hum kehte hain ye pani maine piya hai. Pani maine piya hai. Air ini sudah aku minum. Ye majhul nahi hai, ye seedha fikra hai. Itu bukan majhul, kalimat aktif. इसको जब मैं उल्टाऊंगा तो मैं ये कहूंगा ये पानी मुझसे पिया गया है। Saya akan buat terbalik, buat kalimat pasif, air ini diminum oleh saya. मैंने की बजाय मुझसे, alih-alih menggunakan kata मैं menjadi मुझसे sekarang. और पिया है की बजाय पिया गया है, पिया dirubah menjadi पिया गया। तो ये बहुत सारी अल्फाज जो हैं आपको वो तब्दील करने पड़ेंगे। Anda akan banyak merubah kata-kata bentuknya. ये मुश्किल होगा आपके लिए अभी। Cukup sulit, cukup sulit. नहीं मुश्किल सर, नहीं मुश्किल। आपको आपको मैं वही शेर सुनाऊंगा। Saya akan perdengarkan satu syair kepada Anda. Abhi kam sin ho khodoge ye dil mera, syair yang tadi yang tumhare liye hi rakha hai le lena jawan hokar, yang sharaf nahwu tadi nanya belum waktunya. Jitna kam waqt hamare paas hai, sisa waktu yang kita miliki sedikit lagi, hamare liye mumkin nahi ke aapko sari baatein sikha saken, tidak mungkin bagi kami untuk menceritakan semuanya pelajaran. Agar mushkil-mushkil baaton ki taraf hum chale jayenge, jika kita memasuki pelajaran yang sulit-sulit, to jo dost sote rehte hain wo kuch nahi seekh sakenge. Kawan-kawan kita yang biasa tidur, dia tidak akan dapat apa-apa nanti. इसलिए अभी हम आसान आसान चीजें सीख रहे हैं। तो kita akan mempelajari yang mudah-mudah saja. मेरा नंबर आपके पास है, हम WhatsApp पे राब्ता रख सकते हैं अगर आप। नंबर HP saya kan tuan ada di tuan. ज्यादा बेहतर उर्दू सीखना चाहते हैं तो मैं कुछ चीजें आपको वहां से भिजवाता रहूंगा। Bisa kontak saya, nanti saya bisa kirimkan sesuatu dalam bahasa Urdu kepada Anda. जिससे आपकी उर्दू जुबान का इल्म बढ़ता रहेगा। Nanti Urdu Anda akan meningkat. और हकीकत में जामिया या ये क्लास, जामिया atau kelas ini, और इनका यही मकसद है, tujuannya adalah कि हमें इल्म हासिल करने की आदत पैदा करे, timbulkan kebiasaan untuk menuntut ilmu, meraih ilmu. क्योंकि इल्म तो हम सारी जिंदगी हासिल कर सकते हैं। Karena ilmu ini harus kita raih sampai seumur hidup kita nanti. एक दो साल में या चंद दिनों में इल्म हासिल नहीं होता। Dalam satu tahun saja atau beberapa hari tidak mungkin ilmu bisa didapat semuanya. उसके लिए लंबा वक्त खर्च करना पड़ता है। Untuk itu terpaksa harus menggunakan waktu yang panjang untuk menuntut ilmu. इसलिए वो तमाम चीजें जो जरूरी हैं, untuk itu beberapa hal yang dianggap perlu, वो आपको बहाने-बहाने से बताई जाती हैं, diberitahukan kepada Anda. उनका कुछ खाका आपके सामने पेश किया जाता है। खाका, खाका समरी disampaikan ringkasan-ringkasannya kepada Anda. Lekin aap par hai ki aap baad mein zyada mehnat se unko tafseel se padhe. Tergantung kepada Anda, nanti di masa akan datang Anda akan membaca dengan lebih detail lagi. Samjhe aur yaad kare. Fahamilah dan hafalkan, ingatkan. Aur iske liye aapke paas khula waqt hota hai. Dan Anda memiliki waktu yang luas untuk itu. Di rumah nanti dibaca. Umid hai aap dost jaakar bhi ye baatein dohrate rahenge. Saya berharap Anda pun akan terus mengulanginya pelajaran-pelajaran di rumah nanti. Isliye ab hum ginti dohraenge. Kita akan belajar berhitung lagi. 21 22 23 24 menuntut ilmu di Rabwah pada saat itu di Jamiah ada sebuah kantin, biasa kita minum chai di sana. Pemilik kantin itu namanya Miru, saat ini pun beliau masih alhamdulillah hidup. Dan ketika meminta chai dari Miru, para mubalik in Indonesia bilangnya gitu katanya, me chai hu, aku adalah chai. Miru tadi sudah paham, ini minta chai, cuma nyebutnya aja salah. Miru me ek chai hu, aku adalah sebuah chai. Terus kira-kira apa yang terjadi? Yang betul bagaimana, coba Anda tahu? Ah, Ibnu Saf. Hampir, hampir. Siapa lagi yang bisa? Yeah. kilo hai. Berat badan saya. Apka wazan kitna hai? Jangan sampai jarumnya muter gitu. 70 किलो है कल हम वॉक करने गए थे kami pergi jalan-jalan kemarin तो वापसी पे पोंटो साहब कहते हैं sepulangan dari jalan-jalan Pak Ponto mengatakan आज हम 2 किलो चले हैं kita akan kita telah berjalan 2 किलो panjangnya tadi इस फिक्र में कोई गलती है kilo itu untuk berat seharusnya beliau bilang kilometer kilometer seharusnya bukan kilo Indonesia में भी है जी तो हम 2 किलोमीटर चले हैं मेरा वजन 77 किलो है मेरा वजन 77 किलो है आज हम गिनती कुछ आगे बढ़ेंगे लग रहा था आपको 36 से आगे मुश्किल पेश आ रही है नampaknya setelah 36 ini akan lebih sulit istilahnya लेकिन बहरहाल हमने आगे गिनती पढ़नी है 100 तक हमने जाना है kita sampai 100 nanti ya 43 تو عصر کے بعد سورہ مریم کی دور کو پڑھ کے آئے